थपके थपके लोहे पर एक बूंद गिरी भस्म हुई। दूजी बूंद गिरी जो कमल पर दिखने में मोती से लगी, मिट्टी में मिली। प्रेम और सच की सीप में तीजी बूंद गिरी, वो मोती बनी। बन गई मोती बन गई मोती।